Δεν έχω καμία αμηχανία και αν σας βγάζω αμηχανία είναι ίσως επειδή είναι Δευτέρα. Και εκπρόσωπε, καταρχήν να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι φήμες, οι πληροφορίες ότι όντως υπέβαλε την παρέτηση στον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έγινε δεκτή. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε το χιουμοριστικό χαρακτήρα της εκπομπής που πυροδότησε αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Είμαι βέβαιος ότι όσοι ακούν χιουμοριστικές εκπομπές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν και αίσθηση του χιούμορ. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Γιατί όταν μας έρθει ένα καλό, όπως μας είχε έρθει ένα καλό τότε που ο Ευάγγελος Αντώναρος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, τότε λοιπόν είχε φύγει κάποια στιγμή, νομίζω είχε φύγει πριν, όταν έχασε ο Καραμαλής, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ εμείς εδώ σε εκπομπή ως Ελληνοφρένε, γιατί ήταν ταλέντο, δεν το βρίσκει συχνά. Και λέμε πάει, τον χάσαμε. Βέβαια, μετά μας αποζημίωσε η ίδια η ζωή. Γι' αυτό λέω ότι ο τόπος είναι ευλογημένος. Ήρθαν άλλοι εκπρόσωποι, άλλοι πρωθυπουργοί, άξιοι όλοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τα φέρνει η ζωή. Να τους ξανά ο κύριος Αντώναρος, υποψήφιος για το ελληνικό κοινοβούλιο. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Η εκπομπή που αναφερόταν εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Είχαμε βγάλει μια βρώμα τότε ότι παρετείται ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν και αυτός τότε, υπηρετούσε άλλο ταλέντο, υπηρέτησε και από άλλες θέσεις στην πορεία τον τόπο και είχε απαντήσει έτσι ο κύριος Αντώναρος. Όταν τον είχαμε, τον κύριο Αντώναρο κυβερνητικό εκπρόσωπο, είχαμε φτιάξει μια μικρή πολιτική διαφήμιση γιατί είχε κάνει ένα μικρό σαρδαμάκι τότε. Θυμίζουμε ότι πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής και είχε μια δουλειά, να πει ότι ο Τάδε συναντήθηκε με τον Καραμαλή. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ένας ακόμη λόγος για να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή. Ένας ακόμη λόγος για να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ένας ακόμη λόγος για να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχασαν τώρα το βλέπουν. Αυτό ακριβώς, σύντροφε Αλέξη. Όσοι ξέχασαν τι σημαίνει δεξιά, τώρα το βλέπουν. Ο δεξιός λοιπόν, κέντρο δεξιός Αντώναρος, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, μια από τις ωραίες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου. Είχε πολλές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο, αλλά εμείς εδώ αυτή αξιολογήσαμε γιατί είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά με τον κύριο Αντώναρο, ήταν βασικός συνεργάτης. Θυμηθήκαμε καλές παλιές στιγμές. Δεν ξεχνιούνται οι παλιές αγάπες και διάφορα άλλα τέτοια. Και θυμηθήκαμε και μια δήλωση που έχει κάνει πρόσφατα. Έχω ακούσει τα πιο απίθανα πράγματα σχετικά με τις παρεμβάσεις μου το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και το ότι. Και ξέρετε, αυτό μόνο γέλιο μου προκαλεί, αν δεν ήταν φοβερά δυσφημιστικό. Όχι για άλλο λόγο, αλλά για αυτό που θα σας πω, ότι είμαι όψιμος ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Και εγώ σέβομαι κάθε άνθρωπο ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανήκει όπου θέλει. Αλλά εγώ ανήκω εδώ και 40 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον στην κεντροδεξιά παράταξη. Όσοι ξέχασαν τώρα το βλέπουν. Καλό είναι αυτό. Ως επανάληψη είναι καλό, γιατί επειδή έρχονται και εξετάσεις, η επανάληψη είναι ένα από τα μυστικά. Ανατακτά διαστήματα χρειάζεται επανάληψη. Να μην ξεχνάμε τι είναι η δεξιά. Για να μην ξανάρθει η δεξιά, για τον πολύ απλό λόγο. Η δεξιά λοιπόν τώρα έρχεται και μαζί με τη δεξιά πάει ένας αριστερός. Όχι. Μπερδευτήκαμε λίγο. Δεν εννοώ τον Αντώναρο. Εννοούμε τη δεξιά την κανονική, από αυτή που έφυγε ή είναι ακόμη ο Αντώναρος, αλλά δεν τον εμποδίζει να είναι και στην αριστερά, σύμφωνα με δήλωσή του. Αλλά μιλάω για την άλλη, την άριστη δεξιά, και αριστερός είναι ο Ψαριανός. Εσείς τα τρώτε τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό. Εσείς οι δύο τα κόμματα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να μαζέψετε τα σκυλιά που αληχτάνε. Και εσείς οι δύο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δίθεν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν είχατε το φιλότιμο να βγείτε να πείτε 5 πράγματα καθαρά. ή οι κυβερνήσεις εδώ πέρα οι οποίες είναι μαριονέτες και τρώγανε τα φράγκα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, δεν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει? Ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το Πασόκ. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Γιατί αφήνετε τον κόσμο και εξαγριώνετε και εξανίσατε και θα μας φάει όλους ζωντανούς? Να φάει εσάς τους δύο. Πολύ καλά τα έλεγε ο κύριος Ψαριανός εδώ για τη Νέα Δημοκρατία που έχουν φάει τα λεφτά για το Πασόκ και ότι πρέπει να απαντήσουν. Και όταν το ρωτήσανε κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, είχε απαντήσει. Σύντομη απάντηση. Ο Ψαριανός μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία? Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να πάτε? Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν έχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Έτσι. Είναι ένα μόρφωμα δεξιότερων αποκλήσεων από ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Τσίρκο, όλο το πολιτικό σκηνικό, τσίρκο, πολύ ωραίο, αστική δημοκρατία λέγεται, αλλαγές, συνέπεια, αξίες στην πολιτική. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά λόγω εκλογών έχουμε τέτοιες μετακινήσεις και τις επισημαίνουμε. Να μείνουμε στους σταθερούς της δεξιάς παρατάξεως, όπως είναι ο Άδωνης με το νέο του προεκλογικό σποτ. Επί κινητού στόχου Κατάνδρα, βάλατε! Το ξέρω, αποτελώ στόχο. Και αφήστε τους να με σμαδεύουν. Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό? Είδες να είναι, αφού βαράς τον Καραγκιόζη. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα για την πατρίδα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Το ξέρω, αποτελώ στόχο. Και αφήστε τους να με σμαδεύουν. Τι είναι αυτό? Είδες να είναι, αφού βαράς τον Καραγκιόζη. Εδώ έφυγε η λέξη στο γάμο, οι δύο λέξεις, και έμεινε σκέτο βαράς στον Καραγκιόζη. Γιατί ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη, ο Βέγκος εκεί προπονείται και ρίχνει κάτι στη σκοποβολή. Και όντως στο γάμο του Καραγκιόζη τα ρίχνει και βγαίνει ένας Καραγκιόζης από πάνω και παίζει τις ωραίες ελληνικές ταινίες, τις ασπρόμαυρες, ειδικά του Βέγκου. Το κόψαμε το γάμο, το γάμο για να μείνει κανονικά ανώθευτο όπως πρέπει να είναι το περιεχόμενο. Έχουν αρχίσει και τα προεκλογικά σποτ, τα βλέπουμε και κομμάτων και εδώ υποψηφίων μεμονωμένων. Η κυρία Καρακώστα από το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε σε πάνελ, ήταν βουλευτής, δεν είναι τώρα. Ελπίζουμε να ξαναμπεί και αυτή στη Βουλή, πολύ καλή συνεργάτηδα. Τα 4,5 χρόνια της διακυβερνήσεως. Η κυρία Καρακώστα λοιπόν μιλάει για τα φαντς. Εμείς τι λέμε? Αλλά μιλήστε μία φορά πρώτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις υποχρεώσεις που είχαμε και εμείς ως κυβέρνηση να μεταφερθούν στα φανς κλπ. Είχαμε βάλει κάποιους όρους. Πρέπει λοιπόν τώρα, και έπρεπε να το έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Εσείς ως κυβέρνηση βάζετε τα φανς, τα δάνεια, δεν τα έβαλε η επόμενη κυβέρνηση. Συμφωνώ. Δεν βάλετε κανένα. Εγώ σας είπα κάτι άλλο, το ίδιο λέω τώρα. Πολύ καλό είναι αυτό, γιατί υπάρχει μια συμφωνία. Ότι ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα φαντς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς, τώρα ζητάει η κυρία Καρακώστα, φαντάζομαι και άλλοι, να μπουν όροι. Δεν γίνεται να είναι χωρίς όρους. Έχουν γίνει χωρίς όρους την προηγούμενη φορά. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα, ορίμασαν οι συνθήκες, να μπουν κάποιοι όροι. Δεν μπορεί έτσι να μπαίνουν χήμα, τα σπίτια να δίνονται στα φαντς. Οπότε πολύ ωραία. Το λέει εδώ η κυρία Καρακώστα, παίρνει και την ευθύνη. Είναι ο Ζαχαριάδης τώρα. Είμαστε λίγο σε ΣΥΡΙΖΑ Μουτ. Θα γυρίσουμε και στους άλλους, γιατί ζωγράφησαν το Σαββατοκύριακο. Είναι ο Ζαχαριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε πάνελ και του θυμίζουν κάτι που έχει πει ο Τσακαλώτος. Όμως θα του θυμίσω ότι ο κ. Τσακαλώτος, εδώ είναι, λέει: οι πληστηριασμοί είναι σημαντικοί για κοινωνικούς λόγους. Σε τι αναφέρετε, διαβάστε. Υπουργός Οικονομικός. Γιατί δεν μπορώ, εγώ έτσι δεν κάνω κουβέντα. Η κυβέρνησή σας ήταν. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα παραμύθι εκεί πέρα. Δεν είναι παραμύθι. Είναι ένα τίτλο γελίος. Να σας θυμίσω ότι αμέσως. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι παραμύθι, είναι γελίος τίτλος, δεν έχει πει κάτι τέτοιο ποτέ ο Τσακαλώτος. Είναι δυνατόν να έχει πει κάτι τέτοιο ο Τσακαλώτος? Προφανώς έχει δίκιο ο Ζαχαριάδης. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Για την κρίση των Ελλήνων ψηφοφόρων, για να αρχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, τι άποψη έχετε? Πολύ απλά ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα έχουν εξαπατηθεί οι ψηφοφόροι, θα έχει περάσει η κυβερνητική προπαγάνδα. Αυτό όμως ισχύει πολύ απλά όμως. Είναι η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πολύ σκληρή συνέντευξη για άλλη μια φορά που του έκανε ο Γιώργος Αυτιάς, βγήκε κατάκοπος από εκεί, τον πήραν με φορείο, δεν μπορούσε να αντέξει, χτυπήματα απανωτά. Καταλαβαίνει ο καθένας, και να μην έχετε δει τη συνέντευξη, είναι σαν να την έχετε δει. Ένας κατακρεουργημένος Μητσοτάκης από τις σκληρές ερωτήσεις, μαχαιριές του Γιώργου Αυτιά. Δεν είχε μετά κουράγιο να πάει στην περιφέρεια που ήθελε να πάει, να επισκεφτεί, να συναντηθεί με το λαό, να του πούνε τι ωραία πάνε τα πράγματα και να του πει και αυτός τα δικά του. Επειδή από παραμύθια χορτάσαμε και οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι την 21η Μαΐου θα επιλέξουν τους παραμυθάδες. Με αγάπη. Θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία ως τους παραμυθάδες. Θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία ως τους παραμυθάδες. Με αγάπη όμως, όπως λέει και ένας εκεί δίπλα του που κάθεται ένας ψηφοφόρος, οπαδός. Με αγάπη θα επιλέξουμε τους παραμυθάδες. Έχουμε μια εμπειρία σε αυτά τα πράγματα ως λαός. Όσο πιο μεγάλος παραμυθάδες είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό παίρνει, με ή χωρίς απλή αναλογική, στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο, στη μοναδική κάλπη όπως είπε. Δεύτερη θα υπάρχει, αλλά έχει χρήση ως μοναδική και μόνη. Την πρώτη κάλπη, μια και είπαμε για παραμυθάδες. Με σταμάτησε ένας κύριος, μου λέει κάνατε πολλά για τους ευάλωτους, αλλά όχι για τη μεσαία τάξη. Ξέχασε κι αυτός, όπως οι περισσότεροι, ότι όσα κάναμε, τα κάναμε τότε με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν κυβερνάγαμε εμείς. Ούτε οι προηγούμενοι κυβερνούσαν αυτοί με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι τους. Και οι προπροηγούμενοι με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι τους. Από το πρώτο μνημόνιο και μετά. Το Πασόκ με την Τρόικα κυβερνούσε. Το δεύτερο μνημόνιο, Σαμαράς και Πασόκ, δεξιά και Βενιζέλος, μαζί κυβερνούσαν και γι' αυτό ψηφίστηκε το τρίτο κόμμα για να μην έχουμε Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Τελικά μαθαίνουμε τώρα και τότε, δεν το πολύ λέγανε, τώρα ότι είχαμε πάλι την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή και την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά αριστερά, είχαμε Τρόικα στο κεφάλι μας, τώρα τι ζητάμε? Άρα λοιπόν, ναι, είναι για μας μια ευκαιρία και θα έλεγα ότι δεν είναι η δεύτερη ευκαιρία. Είναι η πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς μνημόνια και τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Η ευκαιρία να εφαρμόσουμε επιτέλους στην πράξη όλες εκείνες τις πολιτικές και το πρόγραμμα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων Παναγία μου. Και στη δικαιοσύνη παντού, που δεν είναι μόνο το σύνθημά μας, είναι και η ψυχή μας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Εμείς φορολογήσαμε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε βάλει τον Μπελατσάο και με διάφορες έτσι εκδοχές και σε πιο μοντέρνα εκτέλεση, διότι έχουμε τον αριστερό Αντώναρο. Εγώ περιμένω και το Σπηλιωτόπουλο να ανακοινωθεί κάποια στιγμή μετά τις πρόσφατες δηλώσεις ότι ο καπιταλισμός είναι ένα άδικο σύστημα και δεν βελτιώνεται και διάφορα άλλα τέτοια που τα έχουμε ακούσει και τα ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά είναι αλλιώς να τα λέει ένας υπηρέτης μέχρι πριν λίγο καιρό της δεξιάς παρατάξεως όπως ο Σπηλιωτόπουλος. Αριστερός λοιπόν ο Αντώναρος. Αριστερός και ο Ψαριανός άλλοι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Καρακώστα αριστερή, ο Ζαχαριάδης του Τσακαλώτος δεν το συζητάω. Φέραν και τα φαντς άλλωστε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που είναι ωφέλιμοι για το κοινωνικό σύνολο. Τι άλλο μπορεί να είναι κάποιος που το κάνει αυτό παρά μόνο αριστερός. Αριστερός όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί φορολογεί τον μεγάλο πλούτο. όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι παίρνοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουν τι θα πλήρωναν χωρίς την επιδότηση και βλέπουν τι πληρώνουν με την επιδότηση. Αυτά ήταν παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια μπήκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα περισσότερα προήλθαν από την φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών. Για όσους ισχυρίζονται, ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με το μεγάλο κεφάλαιο και με τις μεγάλες επιχειρήσεις, εμείς φορολογήσαμε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μπράβο! Πρώτοι στην Ευρώπη χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα αυτά για να στηρίξουμε την κοινωνία, γιατί είμαστε μια πλατιά λαϊκή παράταξη. Αγκούρια! Και εδώ υπουργός ανάπτυξης στον τομέα του. Στον τομέα ευθύνης τους, με πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι λοιπόν φορολόγησαν τον πλούτο, τον παρόχων ενέργειας, τα υπερκέρδη. Αυτά τα κάνουν αριστερές κυβερνήσεις. Έχουμε μάθει από αυτές, έχουμε εμπειρία από αυτές και από αριστερούς ανθρώπους. Και όλο αυτό που μαζεύεται γίνεται παροχές. Επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας, το οποίο πιστεύω ότι έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης από τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα επιλέγουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Το τέλος της τετραετίας θα έρθουμε να αναμετρηθούμε. Και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος επιθυμεί να του υπογραμμίσει την επόμενη τετραετία. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σύμπαν αρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, Μεγάλη Δευτέρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και Μεγάλη Τρίτη. Μετά έχουμε off. Πάμε να προσευχηθούμε, να βρούμε τον εαυτό μας, την εσωτερική κατάνοιξη, γαλήνη που δίνουν αυτές οι μέρες. Μετά να φάμε τα αρνιά. Μετά να ξεκουραστούμε από τα αρνιά μια εβδομάδα και να έρθουμε, θα ανοίξουν και τα σχολεία. Αλλά αυτά είναι ο προγραμματισμός, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε να πάρετε, είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Το mail, η διεύθυνσή του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Βλέπω και τον Δημήτρη Κύρκο, πατάει εκεί τα διάφορα κουμπιά της κονσόλας. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ellinofrenia, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, στο Ellinofrenia, το official. Πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις. Έλα βρε μαλάκα, παίρνω 10 φορές τηλέφωνο να σε βρω. Συγγνώμη κιόλα, που δεν ήμουν από πάνω. Δεν έχει συγγνώμη, μου έχει πρίξει τα σηκώδια να με να σου μιλήσω. Λοιπόν, θα υποφέρει. Ναι, τι θα γίνει τώρα με τον Κασιδιάρη? Έχετε πλακωθεί όλοι με τον Κασιδιάρη. Γιατί δεν τον αφήνετε να κατέβει στις εκλογές? Εμείς έχουμε θέμα να κατέβει. Εσείς είσαστε με το σύστημα όλοι. Άσε μας εμάς που είμαστε αντισυστημικοί. Τι είστε εσείς? Αυτό. Πώς το είπε ο Βορύδης? Είπε ο Βορύδης ότι είναι αντισυστημικός. Ο Κασιδιάρη δεν είναι. Α, ναι, ναι, ναι. Αν κάτι είναι ο Κασιδιάρη, είναι αντισυστημικό, ναι. Να δούμε πόσο σκατά έχουμε στο μυαλό. Δεν ξέρουμε, τον Κασιδιάρη περιμέναμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είμαστε. Έλεγα μου γλυκιά τώρα. 70.000 άνθρωποι ψηφίζουν τον Άδωνη. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Από εκεί θα καταλάβεις. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα είναι μαθηματικά. Είναι συστημική, ρε. Μην μπερδεύεις τους συστημικούς ή τους μπερδεύεις. Λοιπόν, αφήστε μας να κατέβουμε να δούμε πόσο σκατά έχουμε στο μυαλό. Έλα, μάνα μου, έλα. Καλέ, πού είσαι εσύ? Good evening, που λέει και ο Πρωθυπουργός. Everyone, καλησπέρα. Εσύ είδα εχθές, ακούω το Θύμιο τώρα που λέει, θα αναφερθώ και γι' αυτό, ρε παλικάρι, αλλά είδα προχθές έναν έξω από έξω που ήρθε, έναν από τους ηγέτες του εσέξω που έρχονται, οικονομολόγος, μου φαίνεται το επίθετό του ίσχυε πιο πολύ, μου θύμιζε. Τον έδειξε με τον Κούλι που μιλάγανε και είπε ότι πάει καλά η ελληνική οικονομία. Πες του αυτού, ρε, εσύ, από το κράτος που είναι, δεν ξέρω από πού στο διάλογο είναι καταγωγή του. Να κάνουμε αλλαγή εργαζομένων, δηλαδή σε όλους τους κλάδους, για ένα χρόνο να έρθουν δική του εδώ και να πάμε εμεί εκεί στα δικά του τα συστήματα. Με τα αντίστοιχα λεφτά. Ναι, αυτέ οι μαλακίε δεν μπορώ τώρα. Να έρθει ένα Γερμανό να δουλέψει ένα χρόνο εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ. Ένα Γερμανό που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί να έρθει στην Ελλάδα. Θα γυρίσει πίσω και να του γαμίσει του Γερμανού για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Απλά εμεί εδώ μια χαρά είμαστε. Με το άλλο με το debate τώρα που λένε, γιατί δεν το κάνουν, πόσο είναι, 50 λεπτά, 25 λεπτά ελληνικά, 25 λεπτά εγγλέζικα. Γιατί τώρα προωθούν. Α, το παιδί μου θα γίνει ρεζίλη τώρα. Βρε το εγγλέζικο του πουλί προωθούν. I am just writing to congratulate you. Να και με αυτόν ανε που σου είπα που θυμίζει το επίδε του whisky από την Ευρώπη που ήρθε. Πώς ήταν ο Τενεσί. Πολύ εγγλέζικο, πολύ εγγλέζικο. Και άσε που πιστεύω ειδικά για τον κουλί, παρσαβωμένο πουλί θα το δώσει, θα το χάσει ρε κουλί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικό είμαι. Έλα, ναυτικό. Λοιπόν, έλα. Δεν μου λε αυτή τη φορά ναύτη, ναύτη, δεν το λε τώρα σήμερα. Το ξέχασε. Όχι, γιατί μου είπε η γυναίκα σου ότι συνοχλεί. Α, καλά. Να σου πω, ρε, είναι ο πρώτο φασίστα που βρίσκεται αρχηγό κόμμα ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, α πούμε. Είχε κυβερνητική θέση αργότερα, ίσω ξέρω εγώ, μια σοβαρή χρυσή αυγή που χτίζουν τώρα. Δηλαδή, ο πικραμένο, α πούμε, τι ιστορία έχει, οικογενειακό. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Όχι, δεν μιλάω για οικογενειακή ευθύνη, μιλάω για οικογενειακή ιστορία. Α, ιστορία. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Θέλω να πω ότι ένας αρχιδικαστής, ας πούμε, ένας εισαγγελέας Αρίου Πάγου, πρόεδρος Αρίου Πάγου. Α, όλο αυτό είναι για το αν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι, δεν πέφτουμε. Ναι, όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτοί οι σκατοφασίστες, αυτοί οι κολοφάρα, αυτά τα καθάρματα, εκεί έχουν βρει φωλιά. Και μια χαρά φωλιά είχε βρει μαζί τους και η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, όχι βέβαια ότι θα μπορούσαν να βρουν και στη Νέα Δημοκρατία φωλιά. Όχι βέβαια, δεν εννοώ αυτό. Αλλά θέλω να πω για την πρόεδρο της Δημοκρατίας που την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν μου γλυκά όλα αυτά. Γεια σα, Απόστολε. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Θέλω να πω για μια διαπίστωση που έχω κάνει. Να κάνουμε και διαπιστωσούλες. Βέβαια, κάνουμε τι είμαστε. Α, μάλιστα. Βιωματική. Λοιπόν, εγώ έχω δύο παιδιά φοιτητές. Έχω λοιπόν μια εικόνα, ένα μικρό στατιστικό δείγμα από τους φίλους τους και τους γονείς των φίλων τους. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και καμιά εταιρεία δημοσκόπησης να έχω ασφαλές δείγμα. Τέλος πάντων, αυτά τα ντεμέκ δεν μπορώ. Ναι, μπράβο. Βλέπω λοιπόν ότι επειδή οι 50 γονείς είναι από τις γενιές που έχουν ακόμα προκαταλήψεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Όταν διαπιστώσουν ότι μπορεί το παιδί τους να πάει προς τα εκεί, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δεν μπορεί να ψηφίσει αυτό που εκείνοι θέλουν να το οδηγήσουν, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, Νέο Πασόκ κτλ., εκεί λοιπόν το σπρώχνουν προς την αποχή και την απαξίωση, ας πούμε, των όλων των πολιτικών δυνάμεων κτλ. Πάει προς τα εκεί το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο το που θα οδηγηθεί. Κατά μία έννοια νεολαία, γιατί είναι νεολαία, δεν θεωρώ ότι είναι άβουλη κτλ. Αλλά μιλάω για τα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, τα οποία βεβαίως δεν ενημερώνονται από το Sky, τον Α και τα ρεπορτάζ. Αυτά όπως είδαμε στο νοσοκομείο. Μη μου πεις. Αλλά θα γίνουν κουβέντες σίγουρα στο σπίτι. Εκεί λοιπόν που θα οδηγηθεί το μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και πιθανότατα προς την αποχή είναι και το σημείο κλειδί. Και στην αποχή θα το οδηγήσουν οι γονείς με τον τρόπο αυτό που σου είπα. Θα απαξιώσουν όλες τις δυνάμεις προκειμένου τα παιδιά να μην πάνε εκεί που αισθάνονται και που νιώθουν. Τα πιο απίθανα πράγματα σχετικά με τις παρεμβάσεις μου το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και το ότι, και ξέρετε, αυτό μόνο γέλιο μου προκαλεί, αν δεν ήταν φοβερά δυσφημιστικό, όχι για άλλο λόγο, αλλά γι' αυτό που θα σας πω, ότι είμαι όψιμος ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Εγώ σέβομαι κάθε άνθρωπο ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα και ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανήκει όπου θέλει. Αλλά εγώ ανήκω εδώ και 40 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον στην κεντροδεξιά παράταξη. Πολύ ωραία αυτή η κεντροδεξιά παράταξη. Είναι ένα ωραίο εισιτήριο. Μπορεί να σε βάλει και στην κεντροαριστερή παράταξη. Να βρεθείς ξαφνικά. Μήπως δεν είναι κεντροδεξιά. Μήπως δεν είναι κεντροαριστερά. Άρα το ΕΜΠΑ-ΕΒΓΑ είναι πολύ άνετο και κινείσαι με φοβερή ευκολία. Ερωτήματα τα θέτετε κι εσείς εδώ από ό,τι βλέπω. Και περιμένετε απαντήσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις, απλά τα ερωτήματα πρέπει να τίθενται. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί από την ίδια τη ζωή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρόνια. Τουλάχιστον τα τελευταία 13 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, από το 10 και μετά, από το πρώτο μνημόνιο δηλαδή και μετά, έχουν απαντηθεί νομίζω όλα. Και όλοι ξέρουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει, δεν φαντάζεται, δεν ήξερε, δεν περίμενε. Τελευταίο χειρό αυταπάτης έπεσε το 15. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα που γίνονται είναι δημόσιες σχέσεις και διαχείριση. Γιατί αγαπάμε τον Αντώναρο εμείς εδώ. Όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαμε πολλές πυρκαγιές. Σε κάποια από αυτές, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, έχει κάνει δήλωση από το press room ότι φταίνε τα ΠΕΦΚΑ. Είναι περιοχές όπου είναι πολύ πυκνή η βλάστηση από πεύκα. Θα την πετάξει την παπάρα. Υπάρχουν δηλαδή πεύκο δάση που είναι κατά κάποιο τρόπο ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας, όσο ωραία και αν είναι τα πεύκα, για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Μάθαμε και κάτι. Είναι και ο Κακαουνάκης στα ενδιάμεσα. Μάθαμε και κάτι. Ότι για την εξάπλωση των πυρκαγιών, τι φταίει στην Ελλάδα? Τα πεύκα. Από τον Αντώναρο. Είχαμε μάθει πριν από τον Πολύδωρο ότι φταίει και ο αέρας. Μαθαίνεις αυτόν τον τόπο. Διαβίου μάθηση και πάθηση διαβίου. Οπότε μάθαμε ότι φταίνουν τα πεύκα. Εμείς τότε ήμασταν στο Sky. Είχαμε κάνει μια φάρσα. Ο Μουρλός ο Αποστόλης είχε πάρει την Γενική Γραμματεία Τύπου τότε. Το Υπουργείο δηλαδή, Γενική Γραμματεία ήταν που. Ήταν επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος Ευάγγελος Αντώναρος και είχε ως ονεδίτης, είχε ρωτήσει τι να κάνει γιατί είχαν πάρει πολύ σοβαρά την άποψη του Αντώναρου, την τοποθέτηση ότι φταίνε τα πεύκα. Γραφείο κυβερνητικού εκπροσώπου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ανδρέας Κουτεντές λέγομαι. Κουτεντές μου είπατε. Κουτεντές από την ΟΝΕΔ Γαλατσίου. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έξω, είμαι έξω εγώ. Τώρα γύρισα λίγο μέσα. Όλα τα παιδιά, όλοι από την ΟΝΕΔ Γαλατσίου. Και πήγαμε στα δάση σήμερα. Ναι. Το πρωί. Και κόβουμε δέντρα από το πρωί. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Κόβουμε τα πεύκα που δεν κάηκαν. Γιατί ήρθε και η γραμμή χθες από τα κεντρικά. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τα κόβουμε όλα τα πεύκα. Γιατί είναι και επιβαρυντικά από ό,τι ακούσαμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε τελειώσει γραμματικό. Πάμε προς Καπανδρίτη τώρα. Με τσεκούρια κανονικά οργανωμένοι, τα ρίχνουμε, τα ισοπεδώνουμε τελείως τα δέντρα. Αλλά μαζεύουμε και τα κουκουνάρια για απόδειξη να τα στείλουμε στον κύριο Αντώναρο. Πού τα στέλνω? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, μαζί μιλούσαμε πριν. Πείτε μου παρακαλώ τι θέλετε. Ναι, Ανδρέας Κουτεντές λέγομαι. Μάλιστα. Από την ΟΝΕΔ Γαλατσίου μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά σήμερα, πήγαμε στα δάση. Μάλιστα. Από το πρωί και κόβουμε τα δέντρα, όλα τα πεύκα, τα επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Πήραμε τη γραμμή χθες από τον κύριο Αντώναρο, που τον ακούσαμε κιόλας να τα λέει. Και τα κόψαμε όλα. Όλα και δεν είναι πια επιβαρυντικά. Είναι κούτσουρα, απλά στο πλάι, έτσι για τον τζάκι. Και έχουμε τελειώσει γραμματικό, πάμε προς Καπανδρίτη με τα τσεκούρια στο νόμο και μαζεύουμε τα κουκουνάρια. Αλλά πού να στείλω τα κουκουνάρια? Να σας πω, κύριε. Για να τα δει και ο κύριος Αντώναρος να πιστεί. Να πιστεί να τα έχει μπροστά του τα επιβαρυντικά κουκουνάρια για το περιβάλλον. Τι να σας πω. Πού είστε εσείς? Θα θέλατε να κάνετε τι? Να τα στείλουμε. Εμείς έχουμε μαζέψει κουβάδες κουκουνάρια. Είναι κάποια πυρωμένα, κάποια όχι, πάρα πολλά. Που είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Όντως είναι, υπερπατάς, πέφτει στο κεφάλι. Αλλά πού να τα στείλω? Τι να σας πω τώρα. Κάπου στη Συγκρού, δεν θυμάμαι την οδό γι' αυτό. Πίσω από τη Συγκρού θυμάμαι είστε, στην Πάντιο. Δυστυχώς, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λυπάμαι πολύ. Τι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε? Εμείς τσάμπα πήραμε τη γραμμή χθες και πήγαμε και κόβαμε δέντρα όλη μέρα σήμερα. Για ποιον τα κόψαμε, για μένα? Για την ΟΝΕΔ Γαλατσίου τα κόψαμε, για τον κύριο Αντώναρα που τα θεωρεί επιβαρυντικά. Τώρα τα κόψαμε. Τι να τα κάνουμε? Τι να σας πω, κύριε μου. Κάνουνε και ντεκόρ τα κουκουνάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν βοηθάτε. Ευχαριστώ. Αχάριστοι άνθρωποι, δεν είχαν εκτιμήσει τότε. Αυτά λοιπόν τα μεταδίδαμε τότε. Φαντάζομαι πολλοί Σιριζέοι του 3-4% γελούσαν με αυτά και με άλλα πολλά ή βγαίνανε από τα ρούχα τους με δηλώσεις του Αντώναρου για Γρηγορόπουλο και άλλα θέματα σοβαρά. Και τώρα θα πάνε να τον ψηφίσουν κάποιοι στην Ανατολική Αττική, γιατί είναι αυτή η ομορφιά κάποιων κομμάτων σε αυτόν τον τόπο που σε κάνουν αυτό που έβριζες προχθές. Σήμερα να το γλύφεις και να το προσκυνάς. Έχει γίνει με πολλά κόμματα και παίρνουν τους ανθρώπους με έναν αλφα ριζοσπαστισμό, με κάποιες απόψεις και σιγά σιγά τους βάζουν σε ένα δωμάτιο και μόλις βγαίνουν από την άλλη πόρτα βγαίνουν εντελώς άλλοι άνθρωποι και γλύφουν εκεί που έφτυναν. Ακριβώς αυτό όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει επιστήμη όλο αυτό και ο Αντώναρος είναι και το πιο ανώδυνο. Εδώ λέγανε βρίζαν το μνημόνιο και μετά ψήφισαν μνημόνιο και δέχτηκαν μνημόνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την πολύ σκληρή και πέρασε άσχημα συνέντευξη στο Γιώργο Αυτιά. Όμως όταν ξαναπάει στον Αυτιά θα περάσει επίσης άσχημα γιατί ο Αυτιάς θα έχει κρατήσει όλα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάλπη. Όχι στην πρώτη κάλπη. Πάμε πού? Στη μόνη κάλπη. Μάλιστα. Έχουμε εκλογές στην 21η Μαΐου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ας τελειώσουμε πρώτα με την πρώτη κάλπη. Μάλιστα. Θα σεβαστώ απόλυτα τις προβλέψεις του συντάγματος. Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Εφόσον χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Μάλιστα. Τα κρατάω όλα αυτά. Ο κόσμος θα διεκδικώ θέλει. Διεκδικώ την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Δεν είναι το μυαλό μου στη δεύτερη κάλπη. Μάλιστα. Καλοδεχούμενη αυτή η εκτόνωση. Μάλιστα. Τέλος. Οριστικό τέλος. Τα χρήματα. Ναι. Μάλιστα. Το πρόβλημα της αγόμενης ακρίβειας. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Άρα τα κρατώ όλα αυτά. Τα κρατώ όλα αυτά. Κρατήστε λοιπόν τη δήλωσή μου τη σημερινή. Το κρατώ. Μάλιστα, το κρατώ. Το κρατώ, το κρατώ, το κρατώ και πάμε οικονομία. Α, το κρατώ. Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε το βουνό. Τα έχει κρατημένα όλα. Οπότε θα δούμε στην επόμενη συνέντευξη. Θα τον στριμώξει για τα καλά. Δεν τον στριμώξε χθες. Όπως και στην προηγούμενη δεν τον είχε στριμώξει και ποτέ δεν θα τον στριμώξει για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Είπαμε τα ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν χρειάζεται να τα υπενθυμίζουμε συνεχώς. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος είναι ο αρχηγός στην εκπομπή. Οι νέοι υπέφεραν και από κάτι ακόμα, κύριε Αυτιά. Υπέφεραν από μια διαρκή και παραδεταμένη οικονομική κρίση και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόσθετο πρόβλημα. Το πρόβλημα της στέγης. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία. Πριν πάμε εκεί, σημασία. Μισό λεπτό, η ατζέντα μπαίνει από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Εδώ πάνε όλοι πάσο. Είναι... Αλλά μην μου το ξεχάσετε. Πάμε. Όχι, το σπίτι μου είναι σημαντικό. Τώρα το αναλύαμε δύο ώρες. Για να ξέρουν όλοι, επειδή θα πούνε κάποιοι ότι δεν έκανε σκληρές ερωτήσεις, ορίστε ποιος έθεσε την ατζέντα και το είπε κιόλας. Εδώ την ατζέντα τη θέτω εγώ. Υπάρχει πιο σκληρή τοποθέτηση δημοσιογράφου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτήν που μόλις ακούσαμε. Νομίζω όχι, έχουμε να το λέμε όλοι. Λαός τώρα το δεύτερο μέρος. Πίσω τα φράγκα, δήμεση τη περιουσία του. Τίνο. Όλων αυτών, ειδικά αυτών που έχουν υπογράψει τα μνημόνια. Βρώμικα λεφτά είναι αυτά, τι να τα κάνει. Θα επιστρέψουν στα δημόσια ταμεία και στα σπίτια του θα μπουν άστεγοι μέσα. Περνάει μπατσικό, πού είσαι, νομική. Στη Θηβών, στο Ευάλαιο. Γιατί τι έχετε εκεί. Τίποτα. Α, έτσι προληπτικό. Σκοντεύουμε να αστεία σχιζοφρένεια. Αυτό έχουμε. Ωραία, τέλο πάντων, ετοίμασε τραπέζι λογαριασμό τώρα γιατί οι επιστροφέ θα σου αποφέρουν και σένα. Ετοιμάζομαι, γεια. Αποστολάκι, τι έγινε, ρε φίλε. Τι κάνουμε. Μας έχεις πρίξει με τους φασίστες. Θα σου πω κάτι. Ο Δένδια δεν ήταν αυτός που είχε δώσει εντολή στα ΜΑΤ πάνω εκεί στη Χαλκιδική στη Συστονία. Πού ήταν, δεν θυμάμαι πότε. Να πάνε να βαρέσουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, τι δεν κατάλαβα. Γιατί να υπάρχει ρατσισμός κατά των παιδιών και να μην τρώνε το ξύλο που τρώνε και οι μεγάλοι. Α, έτσι πάει. Δεν κατάλαβα, επειδή είσαι μικρός αντιγλιτός, όχι. Θα μάθεις τη ζωή σκληρά. Τρώει μεγάλο ξύλο, τρώει. Θα φας και εσύ για να μάθεις. Τα μωρά, παιδιά. Τι πάει να πει, είσαι μωρό. Χαίστηκα. Πιάσω καβιάρι μου. Όπα, ο γυμναστηριακός είσαι. Ναι, μωρό μου, καβιάρι μου. Να χαθείς σύχαμα. Βαλάκα, αλήθεια να σου πω, δεν έχω χειρότερο από αυτά τα πουστράκια με τα γραβατάκια που το παίζουν ηθικοί, ξέρεις, και σου κουνάνε το δάχτυλο. Πώς ήταν η πουτάνα η Εύα Καηλή αυτή. Αχ, πού σου κουνάνε το δάχτυλο, το δάχτυλο να το κουνάνε, πού είναι. Ναι, μαλάκα, άκου να δεις. Ο Ραγκούσης κάποτε ή το 10 πήγε να μας κάνει να αυτοκτονήσουμε όλοι που θέλουν να πάρει τις άδειες, αν θυμάσαι. Που είχαμε μπει όλοι χρέος 150-200.000 ευρώ με υποθήκη τα σπίτια μας. Έλα καημένε για ένα παλιόσπιτο θα κάνουμε έτσι. Αυτή τη γαμιόλα που έτσι και μπει σε ταξί στην Αθήνα τον έχουνε γαμίσει. Δεν υπάρχει, δεν φεύγει αυτό το μίσος φίλε. Γιατί τότε εκτός από το καλοκαίρι που χάσαμε για το Ραγκούσι, εμείς φίλε γαμιστήκαμε μετά για να επανακάμψουμε. Καλά τώρα κι εσύ, γύρευες κιόλας όμως. Κοίτα φιλαράκι μου, εντάξει, άλλο το γαμίσει το καλό ας πούμε μαζί σου να κάνουμε στη Μύκονο το καλοκαίρι και άλλο το γαμίσει που μας έκανε αυτός. Να έχουμε μπει μαλάκα, είχα υποθήκη το σπίτι και χρώσταγα 150.000 τώρα. Πλάκα κάνεις. Και λέει ανοίγω το επάγγελμα. Ποιος σε μωρή Παραγκούση που ανοίγεις το επάγγελμα εσύ. Και να τώρα που φάνηκε ότι αυτά τα πουστράκια με τα γραβατάκια είναι τα πιο διεφθαρμένα, οι πιο πουτάνες. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Το ξεχρεάσεις στο ταξί τώρα. Δόξα τω Θεώ το 17 φίλε, αλλά τότε χρωστάγαμε 120.000 φίλε εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Και το ξεχρεάσεις τόσο γρήγορα. Τι βρωμοδουλειά έκανες, βρε παπάρα. Βρε μαλάκα από το 7 μέχρι το 17 πλήρωνα. Από το 7 μέχρι το 17 120.000 για να τελειώσουμε το δάνειο, μπράβο. Όχι, παραπάνω ήταν. Εγώ σου λέω το 10 πόσα χρώσταγα. Καμιά κατοστή χρώσταγα μαλάκα το 10. Γαμηθήκαμε μετά έρθει και η κρίση. Δουλεύαμε μαλάκα. Αυτοί που με ξέρουν και όλοι. Όσοι είχαν τα ίδια δάνεια, 16 ώρες φίλε τη μέρα από το 12-17. 12 με 17, 16 ώρες τη μέρα φίλε. Δουλειώσαμε, πεθάναμε. Για κρίση σένα ειδικά γαμημένη. Συγκινήθηκα. Δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα. Ναι, ξέρω μωρικά βλέπω ότι με αγαπάς όπως και εγώ σε αγαπάω, αλλά δεν έχω μπορέσει ρε που στη γαμημένη έχω όλο ραντεβού, με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν έχω μπορέσει να έρθω. Τι ραντεβού έχεις 10 ώρα το βράδυ που παίζουμε εμείς. Ρε μαλάκα με παίρνει όλες και μου λέει έχω αεροδρόμιο 10. Πού να σου γαμίσω την Παρασκευή που σκάπη θα έρθω τελευταία φορά. Έλα τώρα δικαιολογίες όλο αεροδρόμιο έχεις να πας. Ρε μαλάκα δεν έχω μία ρε μαλάκα. Τι να κάνω, να αφήσω το 50 τώρα. Δεν έχεις μία. Τα 150.000 σε 10 χρονάκια μια χαρά τα ξεχρέωσες όμως. Ρε δόξα τω Θεώ δεν σου είπα ότι δεν βγάζει το ταξί. Εγώ δεν είμαι ο μίζερος. Το ταξί φίλε το 22, δόξα την Παναγία, 15 μεροκάματα τη μέρα έβγαζε. Και κυρίως η Παναγία βοήθησε σε αυτό να ξέρεις. Φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι μίζερος. Μίζερος ήμουνα όταν δεν βγάζαμε. Α, όταν δεν έρχεσαι στην παράσταση όμως τι είσαι, απλά μαλάκας. Έλα μαλάκα, έχουμε πει άλλο σαν κατήσεις. Έλα μα παρά που θες να πας στο αεροδρόμιο, ήξερα τι ψιπτάμενο μουνί. Θα σε βρούμε, μην υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούμε εμείς. Οπωσδήποτε θα βρεθούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ταιριάξε ρε φίλε ακόμα. Θα ταιριάξει όμως, θα ταιριάξει μωρό μου. Να έρθει στο Vox. 12 Μαΐου, Παρασκευή, ναι. Στο Vox. Προεκλογική παράσταση πριν τις εκλογές, μια εβδομάδα. Στο Vox, Vox. Vox. Α, στην Πειραιώς νομίζω αυτό, ε. Ιερά εδώ, ε. Και Πειραιώς κοντά. Στα μπουζούκια, στα μπουζούκια. Βγαίνουμε στα μπουζούκια. Πες μου πότε, πες μου πότε. 10 Μαΐου. Όχι, όχι. 11 Μαΐου. Όχι, όχι. 12 Μαΐου. 12 Μαΐου. Μπράβο. Αρχίζεις εννοείς 12 Μαΐου. 12 Μαΐου στο Vox. Για μία και μόνο παράσταση προεκλογική. Μία. Α, μόνο μία. Μία, μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Ρε φίλε, δεν σου λέω τίποτα. 12 Μαΐου, εντάξει. Στο κλείστο. Έλα, φιλιά, καύλα, φιλιά. Μην ακούς αεροδρόμια. Γεια. Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο... Καμία. Βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχει πει και κάτι πολύ ωραίο ότι η αντιπολίτευση θέλει νεκρό, το παίζουν πολύ σκληρά, εκλογές είναι, θα ακουστούν καφρίλες, όχι ότι στον άλλο καιρό δεν ακούγονται, αλλά τώρα είναι νομιμοποιημένες, τις περιμένεις κιόλας. Και από κάποιους έτσι αρκετά γραβατωμένους περιμένεις την καφρίλα κανονικά. Βγαίνει όμως πέρα από αυτό και λέει ότι η πλειονότητα των πολιτών θέλει τον αστυνομικό δίπλα. Η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει να βλέπει αστυνομικό στον δρόμο. Ναι. Αν μπορούσε κάθε Έλληνας να έχει έναν αστυνομικό στη γειτονιά του και να τον βλέπει 24 ώρες το 24ωρο, πιστεύω ότι θα ήταν ευχαριστημένος. Ακριβώς έτσι ήταν ευχαριστημένο και είναι ακόμη γιατί είναι στο νοσοκομείο. Ένα 15χρονο παιδάκι στην Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε τι του συνέβη επειδή είχε τον αστυνομικό δίπλα του από τη μητέρα του, την κυρία Μαρία Θοδωράκη. Δέχτηκε το παιδί μου μια πολύ γερή επίθεση από τον αστυνομικό. Το παιδί μου νοσηλεύεται, αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει η υγεία του παιδιού μου. Το παιδί μου νοσηλεύεται από την Πέμπτη με τραύματα στο πρόσωπό του και στο κεφάλι του. Αλλά τα πιο μεγάλα τραύματα είναι τα ψυχολογικά που έχει υποστεί αυτό το παιδί. Είναι 15 ετών, είναι στη πιο κρίσιμη ηλικία πιστεύω σαν μάνα. Το παιδί βρήκε μια αφημένη σακούλα με κρέας και την πήρε. Με τους φίλους του. Δεν την είχε καν μαζί του. Την άφησε στο προάβλιο της εκκλησίας, ναι. Νομιζόμενος ότι θα την πάρει κάποιος που την έχει περισσότερη ανάγκη από αυτόν. Ο κύριος νομίζω ότι την έκλεψε. Εκτός υπηρεσίας, καθόταν σε ένα καφέ με έναν φίλο του και καθώς παρακολουθούσε το τι γινόταν, που είδε δύο παιδάκια, τρία να πηγαίνουν έρχονται στην πλατεία, αποφάσισε να δείξει την ισχύ του και την εξουσία του πάνω στο παιδί μου. Ο φίλος του πήγε τη σακούλα. Η σακούλα είχε δοθεί στην κάτοχο. Που η κάτοχος ούτε καν είπε ότι κλάπηκε. Είπε ότι ξέχασα μια σακούλα έξω από ένα κατάστημα και δεν τη βρίσκω. Και αποφάσισε ο κύριος αυτός να πάει κατά πάνω στο παιδί μου με υβριστικά σχόλια για το χρώμα του, επειδή είναι λίγο πιο μέλαμψο από μένα το παιδί μου. Και αυτό με ρωτάει η μαμά, μήπως φταίει αυτό. Είμαστε στο 2023 και πρέπει να απολογηθεί ένα παιδί για το χρώμα του. Που λέει, άρχισε να τον έχασα μια σακούλα και το να τον φωνάζει κλέφτη και διάφορα άλλα υβριστικά σχόλια που δεν θέλω να αναφερθώ. Τον έριξε είναι... κάτω και τον πατούσε επί 4 λεπτά. Μας μιλάτε και για ρατσιστική. Το παιδί είναι σε ισχυρό σοκ. Φοβάται να μιλήσει. Τα βράδια δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Πρέπει να τον κρατάμε στην αγκαλιά μας για να μπορέσει να κλείσει τα μάτια. Όταν έρχεται το βράδυ, φοβάται πολύ. Βλέπει τον ύπνο του εφιάλτες ότι τον πνίγουν. Γιατί ένιωθε το παιδί μου ότι θα πεθάνει. Είναι στέρηση αναπνοής για 4 λεπτά. Έχει υποστεί πολύ μεγάλο σοκ το παιδί μου. Ο σύζυγός μου, σαν πατέρας, μας έχει βρει αυτός. Δεν τον ψάξαμε εμείς τελικά. Ρώτησε ποιος χτύπησε το παιδί μου. Και ο κύριος αυτός του απάντησε εγώ. Γιατί, τι θα κάνεις. Και εκείνη την ώρα τον χαστούκησε. Ενώ εσύ σας προηγουμένως είπε καλά, του έκανα. Ναι, μου είπε ότι ήταν δουλειά μου να το κάνω αυτό. Είναι το πλαίσιο που ορίζει ο κύριος Θοδωρικάκος που λέει κάθε αστυνόμος να είναι δίπλα στον πολίτη. Αυτό ακριβώς. Πήγε στο παιδί. Και στάθηκε δίπλα του. Πολύ δίπλα του. Όμως πάρα πολύ. Για 4 λεπτά τον έχει πατήσει και κάτω. Γιατί αν δεν τον νιώσει τον αστυνομικό δίπλα, δεν έχει νόημα. Το λέει ο Υπουργός. Ορίζει και το κατάλληλο πλαίσιο. Με φόρα. Όλα αυτά γίνονται με φόρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν από τον πύργο να στείλουμε το μήνυμα ότι στις 21 Μαΐου στις κάλπες θα αλλάξουν όλα αυτά γιατί φτάνει ως εδώ. Πάμε για πολιτική αλλαγή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον Αλέξη Τσίπρα που είναι κοντά μας. Αυτό θα πει φόρα. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι. Φόρα. Και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Έλα με φόρα! Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Αυτό θα πει φόρα. Με φόρα που είχε πει και η Πόπη και το επανέλαβε στον πύργο ο Αλέξης Τσίπρας. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί, μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα από το λαρά μου. Ένα. Άρες μάρες του κουνάρες και του καλαπιού ο κόπανο. Οκ. Τι λένε, μπορεί να πεις τι λένε. Τι τους ακούνε, τι ψηφίσαν οι μαλάκες. Δεν το βλέπουνε, ότι θα γίνουμε όλοι δούλοι. Το δούλος δεν έχει και κακά, γιατί σκέψου ότι τα έχεις όλα λιμένα. Δεν έχεις να αγχωθείς τώρα για ελευθερίες, για φαγητό, για το ένα. Δηλαδή, στα έχουν όλα λιμένα, ούτε τι παπούτσια θα βάλεις. Σου φοράνε αυτοί το βραχιολάκι στο πόδι με την μπάλα και δεν σκέφτησαν να αγοράσω παπούτσια, τη ρούχα και αυτά. Τι ρούχο θα βάλεις, βάζεις παντελόνι με την μπάλα στο πόδι. Όχι, δούλος. Λιγότερα άχη, για να ζήσεις περισσότερο, έτσι. Μπούλινγκ είχαμε και πριν, τα χρόνια τα δικά μου, δεκαετία του 80-90. Και μου κάνανε μπούλινγκ και εμένα από μικρό. Γιατί, τι ζαβόηχε. Ήμουν μικρούλη, κοντούλη και λέγανε τον έχουμε αυτόν, α πούμε, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν του έλεγε τον έχω όμω μεγάλο. Ξέρετε τι λένε για του κοντού, το είπε αυτό. Το ήταν μετά, Αποστολέ. Εγώ, επειδή ήμουν μικρούλη και κοντούλη. Έπρεπε να βγάλει την παλαντέζα από την αρχή. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Φοβόμουν τον άλλον που ερχόταν που ήταν ψηλό, α πούμε, από μένα 10 πόντου 15, όταν εγώ ήμουν 1,20, 1,30, α πούμε, και αν ήμουν. Ήμουν μικρούλη ακόμα 72. Δεν μου είχε πει τόσο καιρό ότι σε κοντό που ήταν. Ήθελα να το ξέρω αυτό. Είμαι κοντό που ήταν, δεν του κοντό που ήταν. Γνωριζόμαστε σιγά σιγά. Ερχόταν λοιπόν ο ψηλό να μου κάνει μαγιά. Όταν τον είπα να έρχεται, τον μέτραγα. Έρχεται αυτό να κάνει, τον ήξερα. Ήμουν έτοιμο, ήμουν stand-by. Καθόμουν σε ένα νηστό, κράταγα τον νηστό, ρε παιδί μου, τη σημαία. Σε ένα προάβλιο. Και αυτή ήταν η θέση κάποιου άλλου. Γιατί μου τραβάει το χέρι και με γκρεμίζει κάτω από τον νηστό. Αυτό ήταν τσέκ τη δημοτικού. Σημαντή τη αδερφή μου, τη μεγάλη. Εγώ ήμουν τη πρώτη δημοτικού. Όταν έπεσα κάτω μετά, πόνο με πάνω και δεν δίλιασα, ξέρω εγώ να φύγω, να κλάψω. Παραπήρα θάρρο και του ορμάω με το κεφάλι. Τον ρίγνω και χτυπάει το κεφάλι του τον ιστό και μένει. Α, το σκότωσε. Κάνω... Ναι, τέλος. Τι είναι, πέθανε. Στο... Όχι, ρε. Α. Πάμε στον διευθυντή. Ο τι ιστορίες θα ακούσουμε. Ιστορίες από την Κρύπτη. Και. Ο οποίος ήταν παπάς ο διευθυντής. Ωραία χρόνια. Παπατούτα κιόλα. Εμείς είχαμε θρησκευτικό που ήταν παπάς. Πολύ ωραίο. Και λέει ο παπάς, συγγνώμη λέει, δείχνει εμένα. Εσύ έδινε αυτόν. Τέλει. Κοίταγε πρώτα χαμηλά πολύ για να δει εμένα και μετά πήγε ψηλά. Του λέω ναι, αφού μου έκανε αυτό και αυτό. Καλά μου λέει. Όταν λοιπόν μετά ο διευθυντής, ο παπάς, ωραία ιστορία. Ήταν και να πάμε εκδρομή. Ο παπάς έμενε δίπλα στο σπίτι μου, στο Αλιβέρι. Α, κατάλαβα, εξυπηρετούσε και τον παπά. Ναι, ήμουνα και γλυκούλη. Α, το είδαμε το Πετραχίλι από μέσα πώς είναι. Ναι, μου πάταγε λίγο να πούμε το μαγουλιάκι μου. Από μάγουλο ξεκινάει πάντα. Μετά πάει στο κολομάγουλο και έρχεται σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά, τσουκουτσούκο. Δούλευε το χέρι του, μου δίνει το χέρι του και του φύλαγα. Μου δίνει την ευχή. Όταν λοιπόν ήταν να πάμε εκδρομή. Ξέρει που το είχε βάλει το χέρι πριν, μετά το μάγουλο. Απλά λέω. Και. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το παπαδαριό. Όταν λοιπόν τα παιδιά θέλουν να πάνε εκδρομή μια μέρα, ήμουν πολύ χαρούμενο που είχα με τα αδέλφια μου, την αδερφή μου στην έκτη και τον αδερφό μου τον Κώστα που θα σε πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή και αυτό είναι μεγάλο μαλάκα την Τετάρτη Δημοτικού. Δεν μιλάει κανεί όμω εγώ με το θάρρο που είχα με τον παπά μου. Δεν τον φοβόμουν. Τεράστιο ο παπά, έτσι 1,90. Μούσια, ράστα. Μη μα καβλώνει τώρα. Λοιπόν, πάω λοιπόν εγώ και λέω παπά, παπά, μου λέει τι θέλει, μου λέει έλα εδώ να σου πω. Του λέω να πάμε εκδρομή. Έλα εδώ να μου το πει, μου λέει. Πάω κοντά, Απόστολε και μου βγάει τα χέρια και γυρνάει γύρω-γύρω σαν παιχνίδι και να μου λέει οκτωναίτη κρεμιδά, αγράμματε δικηγόρε. Μα να μου είναι από την οκτωνιά που ήταν αγράμματε. Δεν καταλαβαίνω τα μισά, τέλειωνε. Παπά σε με κάτω, παπά σε με κάτω, κατρελαθεί εγώ. Τα φτιάξατε τελικά, τι έγινε. Μα αφήνει κάτω ο παπά, αλλά δεν τον αφήνω εγώ. Κατά το χέρι και του κόβω μια δαγκοντιά στην πίστη. Μα το έσυνα και εσύ κοκτίζερ να πούμε. Τον άραβε κάθε τόσο. Και του κόβω κομμάτι και το φτύνω. Πού αϊγαμί σου γάμο την παππούλια σου για ολόποπα, του λέω αρχίδι, του λέω εγώ. Αυτά του κάνει και του βγάζει τα σοδομαζώματα. Και. Η διαγιάτρευτη πληγή ο παπά Απόστολε 8 μήνε. Του κόψα το κομμάτι όλο και μου λέει Εωσφόρε, τι Εωσφόρε μου λέει. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία με παπά. Θε να μιλήσουμε και για τη δεύτερη. Έφευγε όταν με βλέπε. Ζητάγαμε δρομή και με κοίταγε και πάμε δρομή γιατί είχε γεστεί πάνω του. Θα τον ποντίκι με τον ελέφαντα Απόστολε. Μάλιστα. Γάμι σέτα Απόστολε. Δεν γιατρεύεσαι εσύ, δεν σώνεσαι. Με λίγα λόγια χέρι σου βαλέ. Χέρι να μου βάλει μαλακιά και πάνω του λέω. Πριν από αυτό σου βαλέ. Από τότε δεν πιστεύω στον Θεό καθόλου. Και τώρα με βλέπουνε σαν ντουκ, γιατί τον ντουκ είναι το όνομά μου, Γιανγκούκο όπω δημοσκοπία, μα θυμάσαι, με αποτέλεσμα να έρχονται τα παιδιά να παίξουν, να λείπω εγώ από εκεί, να τα κυνηγάει ο παπάς και να έχουν να φωνάζουν εμένα για να φύγει ο παπάς. Ντουκ σε λένε. Ντουκ, Γιαγκούκο. Το Γιαγκούκο τι είναι, επώνυμο. Όχι, το Γιαγκούκο είναι αυτό που είχε πει η Καρέζη, η κυρία Διευθυντή. Αντεφάμε Γιαγκούκο. Κοίτα Γιαγκούκο, τον Γιάννη Γιαγκούκο, τον Κώστα Κοστούκο. Και τον Άβαρχο Ναμπαρχούκο. Το άκουσε η μάνα μου, μου λέει μια μέρα Γιαγκούκο, θα πούνε στη γειτονιά Γιαγκούκο, Ντούκο, Ντουκ. Από 7 χρονών. Και Ντουκ στο κεφάλι κατευθείαν και το πληρώνω εγώ. Κατάλαβα.